بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كمان تاريخ 14 mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى. تلفكية باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: الحياء خصلة عظيمة، وهو من شعب الإيمان، وهو خير كله. حياء نكتك تبيا نصفة نزور سان عظيم بالي نكتك سهم ينقل مسهم ز إيمان نحياء يوتني خير. Katika kila jambo haya ni khairi, lianahu yab'athu ala fi'l al-jamil min at-ta'at wal-mu'amalat wal-adab wajtinab al-qabih min al-munkarat wal-ma'asi wa sayyi' al-akhlaq, fa huwa khuluqun yab'athu ala at-tahalli bil-fada'il wat-takhalli 'an ar-radha'il. Na tabia ya haya miongoni mwa athari yake nzuri ni kuwa humpelekea mja katika kufanya mambo ya taa anapoamiliana na wenzake. Haya humsukuma katika kuwa mkweli na kuamiliana na wenzake kwa uaminifu. Yote haya yabebwa na haya, na pia humpelekea katika kujipamba na adabu nzuri, kuwa na akhlaq nzuri. Kadhalika jambo la haya humpelekea mja katika kujiepusha na kila tabia mbovu, kila tabia ambayo sio nzuri hujiepusha nayo, kajiweka mbali nayo sababu ya haya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza sana jambo la haya na kusema kuwa al-haya'u shu'batun ni shu'ab al-iman, haya ni sehemu katika iman, katika vitaga vya iman. Bali akamwona mmoja katika masahaba akiwa ampa mawaidha ndugu yake kuacha kuwa na haya, faqala da'hu fa inna al-haya la yati illa bi khair, haya haiji isipokuwa na kheri. Sehemu ambayo haitakikani mtu kuwa na haya ni katika kutafuta ilmu, bimaana mtu asione kuwa umri wake umesonga akawacha kutafuta ilmu kwa mfano, au akaona haya katika kuuliza kile ambacho akihitajia katika dini yake katika hali kama hii ndio utaona kauli ya salaf wakiwa wasema ithnani la yataallamani almutakabbir walmustahi, watu wawili hawawezi kupata ilmu, mwenye kibri, sababu aliye na kibri hayuko tayari kukaa chini ya mtu akasoma, yule anayesomesha amdharawe, amuona si chochote, kwa hawezi kusoma. Na mwenye haya kadhalika, haswa akaona kuwa umri wangu umesonga, nikae chini tena nianze kusoma, na pengine pale mahali kuna watoto wadogo wasoma pia, naye hakuwahi kusoma, vipi nitakaa chini tena na watoto nisome? Huyu hatapata ilmu. Lakini sehemu nyinginezo, haya ni jambo adhimu sana, hatakikana mja awe na, na hakuna mahali ambapo ni muhimu zaidi kuwa na haya kama kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. Istahyu min Allah kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, muoneni haya Allah, bimaana asije akakuona Allah katika sehemu ambayo amekukataza. Na hii ndio maana ya kuwa haya humfanya mtu akajiepusha na maovu, sababu akimuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala atajiepusha na maovu, na itampelekea na kujipamba na kila tabia nzuri. Kwa haya ni tabia inayompelekea mtu kujipamba na kila zuri, alfadhail, watakhalli an aradhail, na kujiepusha na kila jambo ambalo ni duni, ni baya, kujiepusha nalo. ومن نزع منه الحياء انغمس في الآثام والموبقات وسفلت أخلاقه وساءت معاملاته وقبحت تصرفاته. نا مجا أمباي أميكوسا حايا هو أتفاما كتك مذامبي ينكو أنغميزا سبحان حايا hamuonei haya mula wake Allah, kuwa siku ya kiyama atamsimamisha amuulize. Hili jambo hili humfanya mja akarudi nyuma, akikumbuka kuwa iko siku nitasimama mbele ya Allah na mimi nafanya hivi ataniuliza, ikawa namregesha nyuma. Lakini ile haya akikosa, basi atafanya kila aina ya madhambi. Kadhalika kutokuwa na haya na wenzake, na ndio kaona mtu ambaye afanya mambo maovu mabaya, watu usema huyu hana nini, hana haya bwana, asema urongo wazi, hana haya bwana, afanye jambo fulani wazi wazi, kama mtu asema hivyo, sababu ya kukosa haya ndio ikampelekea yeye kuvama katika akhlaq duni mbovu, na muamala wake ukawa mbovu pia, aamiliana na watu kwa muamala usio kuwa mzuri, pengine ana kibri, anadharau watu, atukana watu, huyo ataambiwa hana haya. Na waswahili husema waswa haya wana mji wao huo specially wao, yani hawajali wao, kile wanachokifanya hawajali. Na pia tasarufat zake, yale mambo anayoyafanya utayaona ni mabovu mabovu, sababu hana haya. Na hili jambo hasa katika asri hii tunaoishi, ni kama laonekana ni jambo zuri mtu kutokuwa na haya, mpaka kuna baadhi ya watu huambia wenzao wakiwaona wana haya, wewe una haya, kwani wewe mwanamke wewe? Mshasikia watu wakimwambia, kumbe ajui ndio sawa vile. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tutakavyoona hapa, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadd haya min al-adhra fi khidriha, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana haya zaidi ya mwanamwali. Mtoto wa kike anapokuwa mwanamwali wana haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam haya yake ni zaidi. Kwa si jambo la kusimangwa nalo, ni jambo la kusifiwa nalo. Na mtu amwambia mwenzake, wewe una haya, kwani wewe mwanamke? Ndio sawa, awe na haya, wala usimwambie maneno kama hayo ambayo yamvunja moyo katika mtu kuwa na nini, kuwa na haya. Kwa hivyo tuishi katika wakati ambao watu wataka kuzivua zile haya kwa watu, na wamefanikiwa pakubwa kiasi kikubwa sana katika kuiondoa haya, kupigana zaidi katika upande wa wanawake. Na ikiwa wanawake watakosa haya, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, khalas, yani haya ikikosekana kwa wanawake, nasallallahu alafiyatu wassalam, ule mujtama namna utakavyoharibika, hadith wala haraj. Na haya ndio yamewapata katika mujtamaat za kufar. Kufar katika mujtama wanaoishi, ile haya imenyanyuliwa hivi kwa wanawake wao. Sasa na kile walicho nacho sasa ni kuwa, kwa nini wanawake wa Kiislamu bado hili jambo wanalo wakati wetu wako nyara nyara, wako wazi kila mahali? Kwa nini wanawake wa Kiislamu wamebakia kuwa wajifunika, wamejistiri? Sasa ikawa kampeni kubwa ni kupigia vita jambo la haya kwa wanawake, lakini kwa jina la kumpigania mwanamke apate uhuru wake. Kwa mwanamke hana uhuru katika Uislamu, kwa hivyo wao wampigania katika kumpa uhuru. Na katika uhuru anaopewa ni kuwa akifika miaka 18 mtoto wa kike aweza kutoka nje ya nyumba ya baba yake, ama kama ni kaka yake anemsimamia, akaenda nje akajishughulikia maisha yake mwenyewe. Kuna documentary wametengeza Uingereza ama Uamerika, sikumbuke vizuri, ya watoto wa kike vijana miaka 18-19, kuwa watu walio na majumba, wanaomiliki majumba katika nchi kama zile, wawatumia vibaya sana, kwa sababu wametoka katika majumba yao, hawana shughuli, hawana kazi, hawana hata mahali pa kulala. Angalia Uislamu ulivyomhifadhi mtoto wa kike, yuko chini ya riaya ya mzazi wake mpaka atakapokuwa, mpaka kuolewa kwake. Ni babake ndiye walii ambaye atakayemridhia tabia yake nzuri na dini yake, atampeleka mtoto wake wa kike kwa mtu kama yule, akaingia katika sehemu akaheshimika. Lakini tarbia ambayo wanayo hawa kufar ya kumtoa ile mwanamke haya, sasa hivi hata wao baina yao waiona kuwa imegeuka ikawa kinyume na vile walivyotarajia. Na wanawake wetu wasipotanabahi na hili, wakaona wao wanachokifanya kupigania haki zao kama wanavyodai, basi wajue wapelekwa kwenye shimo ambalo hawataweza kutoka tena. Hakuna raha kama mwanamke kuitendea kazi aya ya Allah, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula, kaeni katika majumba yenu, ndio sehemu zenu, mheshimika mkiwa katika majumba yenu, na mkalea watoto wenu kwa uzuri. Na nyinyi pia mna ajiri, mfano ya ajiri ya wanaume wanaotoka kufanya kazi na kufanya kadha na kufanya kadha, sababu nyinyi mwasaidia nyumbani kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hili sasa lapigwa vita, wallahi lapigwa vita, tena vita vya wazi wazi, mpaka ukapata katika mabanati wa Kiislamu pia wakasimama na hawa maadui wa Uislamu katika kupiga vita ili jambo. Na haya nyote mwayafahamu, mwayaona katika mujtamaa, wallahu almusta'an. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه عليه الصلاة والسلام. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، هذا مثل أراد به أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إيضاح كمال حياء النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Sa'id radhiyallahu anhu akimueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ashadda haya'an, ni mwenye haya zaidi, min al-'adhra'i fi khidriha, kuliko mwanamali katika ile sehemu anayokaa katika nyumba. Ana wakati ule walikuwa wanawali wana sehemu yao, ni kama chumba chao wanakokaa huko. Yeye alikuwa na haya zaidi kuliko mwanamwali ndani ya nyumba. Na huu ni mfano amekusudia sahaba Abu Sa'id radhiyallahu anhu kubainisha ukamilifu wa haya aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. والعذراء في خدرها يضرب بها المثل في شدة الحياة وهي البنت الصغيرة التي أشرفت على سن الزواج وخدرها هو مكانها في البيت. نا كسيما منامالي كليكو منامالي كتك چومبا چاكي أو سيمو ياكي كتك نيومبا. هون انفانو انو بيجيوا kwa mtu aliye na haya sana. Binti mdogo ambaye amekaribia kuolewa, Kiswahili wasema mwanamwali, sio anayekaribia kuolewa. Na Khidr ni ile sehemu ambayo wao huishi katika nyumba. Fahiya min shiddati alhayai indaha la takadu taqdiru ala muqabalati an-nisa ومخاطبتهن فضلا عن الرجال وهذه فطرة فيهن. kwaili haya wanayokuwa nayo wakaribia wanawali hawa kutoweza hata kuzungumza na kina mama watu wazima. Kwaili haya waliokuwa nayo wachana na kuweza kuzungumza na wanaume, hata wanawake watu wazima pia waona haya kuzungumza na wao. Na hii ni fitra, Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba watoto wa kike wana haya. Lakini kuna vitu ambavyo humtoa huyu mtoto wa kike katika hii fitra yake vikampelekea katika hali ya kuwa hana haya, wala haogopi wala hajali, hajali kabisa azungumzae naye mbele yake mwanamume mwanamke shauri yake, wala hajali. Na ashaambiwa usiogope bwana, usione haya. Hili pia waambie watoto wa kike, usione haya bwana. Lakini hivi ndivyo walivyokuwa watoto wa kike, na mpaka leo watoto wa kike ukiwalea katika jambo la haya wabakia namna hii, sababu ndio maumbile Allah ameumba nayo. Waqad taghayyarat hadhihi alfitratu fi hadha alzaman lada kathirin min albanat. Sheikh Abdul Razzaq asema, na umbile hili waliloumbwa nalo wanawake na watoto wa kike leo limebadilika sana, hali imekuwa tofauti kabisa, imebadilika sana. Fa asbahat tuwajihu ar-rijala bil kalami bila haya wala hashma. Mfikia hali mtoto wa kike akabiliana na wanaume na kuzungumza na wao bila ya haya, hata hajali mzo. Ama mwenzake tu, tuseme kwa mfano kazini, afanya naye kazi hata habariana, bali waweza kutoka pamoja. Nani au colleague wangu ko naye kazini pamoja, hata hajali kwa huyu ninayezungumza naye ni mwanamume ajnabi, na fitna inayokuwa pale wala hajali kabisa. Bali tuona makubwa kuliko hayo. Nyinyi mshaona maharusi yetu ya siku hizi yanayofanywa, mwanamke atoka nyumbani, ile hali anayotoka nyumbani, subhanallah, yani mpaka wewe utakimbia. La, hata kile kichwa pia kukifunika, pia kukifunika, sababu ametoka saluni amepamba nywele zake. Kwa hivyo akiweka pia cha kustiri kichwa chake itaharibu nywele zake zile zilizotengenezwa. Kwa ukimuona ametoka ni kama amebeba kidungu Maria juu ya kichwa chake, gumfu miji nywele vile ilivofura, na zile nguo za ukosefu wa adabu alizozivaa. Pengine mabega yake yote yako nje, shingo iko wazi kabisa. Yaani yuko wazi kabisa, alafu yenda kupanda matatu. Si ama tuktuk, panda tuktuk ama matatu, wazi wazi hivi. Si ndani ya nyumba, mimi nazungumza mabarabarani, atembea barabarani namna hiyo. Wazi wala hajali mwanamke, hana haya kabisa kabisa. Na haya ndio maharusi. Maharusi yetu mingi yafanywa katika ukosefu wa haya. Hata baina yao pia. Mwanamke aseme kwa mimi lakini niko na wenzangu peke yetu hapa. Lakini si kuvaa nguo za ukosefu wa adabu. Mtu akavaa nguo ya mbana mwili mzima uonekana namna ilivyo. Huu ni ukosefu wa haya na ni makosa makubwa sana. Makosa makubwa sana yafanyika. Sasa mwisho waweza kujiuliza, wewe huyu mwanamke alikotoka kule, ana mume huyu? Ana mume huyu amemwoa? Tuseme hana mume, hana baba, hana ndugu, akamwambia kwa hivyo unavyofanya sio sawa? Mpaka mwisho waweza kujishangaza na mambo kushangaza sana. Sasa ikiwa hali ndiyo kama hii, alafu mabinti wachukuliwa peleko maharusini, wakaona mama zao kwa katika hali kama hii, tolea vipi? Wallahi alazim ikhwan, kama hili jambo hatutolifanyia kazi kisawa sawa na wanaume wakasimama kisawa sawa, kutakuwa na uharibifu mkubwa sana katika mshtamani. Uharibifu utaenea mkubwa sana. Heshima itakosekana na haya itakosekana. Waqillatul haya lada nisa min asbabihi at-ta'limul mukhtalatu fi as-sufuf al-ula fi kathirin min al-mujtama'at. Ash-Sheikh Abdul Razzaq aeleza ule uchache wa haya kwa wanawake, miongoni mwa sababu zake ni at-ta'lim al-mukhtalat, mixed. Hii ikiwa ni katika madrasa, tuseme kufundishwa dini ni hatari. Je, ikiwa skuli, shule, mtoto wa kike aketi hapa na mtoto wa kiume aketi hapa, waketi pamoja hivi, wala hawaoni katika hili kuwa kuna tatizo lolote, bali wakulia, kisha wana ule msemo wasema, kathratul misas yumitul ihsas, kikaa sana na wao ndio utakuwa huna haja. Nani anasema? Mbona mke na mume waishi siku zote walala pamoja na huzaa tu kila wakati, pata watoto wapata watoto na waishi pamoja haswa? Wataka kusema binti ya mtu wakaa naye wewe katika kiti kimoja pale, alafu hata habari una wewe? Pengine si mwanamume, pengine ni mgonjwa, labda aende akaangalia hospitali, lakini haiwezekani kuwafisi umemweka kisha umemwekea nofu la mafuta pale ubavuni kisha hata hanusi harufu. Si kweli, urongo. Na jamani, tuchunge sana binti zetu kuwapeleka maskuli haya na madrasa pia, ikiwa ni mix. Hapo watoto wa kike, hapo watoto wa kiume, hapo hapo wakaa pamoja, au katika shule. Tena hii ndio hatari zaidi, hatari sana, kwa sababu watu wana tarbia za ajabu ajabu, na pengine anayekaa naye yule hata kafiri yokaa naye, hana adabu, la akhlaq wala haya wala shay. Ndio mwisho waje kumuona binti akitembea hapa, tuona vituko vituko hapa, ngojeni shule sifungulie, mtaona maneno nayozungumza. Binti inaitwa hijabu ile, wallahi najifinyika kitwa. Yani bora kile kitambaro kiita kitambaro cha wallahi nafinika kitwa. Manake si hijab shar'i, hadha ma hijab shar'i aslan, lakini wallahi nafinika kitwa. Kama uchukue handkerchief, kuna mwalimu mmoja tulikuwa tunaye atufundisha ayari, huku amevaa sleeveless mwanamke, kisha jua mfanya hivi hijab, wallahi handkerchief kama hii hii ndio shika hivi hivi. Kwa nini atakufungua msafu ati ndo ajistiri hivi? Wewe ni shia hurma, mwili mzima huu ovyo ovyo, chini miguu yaonekana, huku umevaa sleeveless, huku bala vituko, lakini nasema wallahi najifunika kichwa. pia hii ya kichwa pia utaona imekuwa nusu ama imeangushwa shingoni ama imefunguliwa haswa. Alafu kuna kimtindo mmekiona mimi kama muda hivi wa watoto wa kike kukunja nguo kama ataka kupiga na boxing. Ile buibui alilolivaa akunja namna hii. Kisha akitembea kama mwanamume barabarani. Yaani wewe ukienda utaangalia chini upite kando. Ama sivyoweza kupiga kumbo. Na wewe ukiwa na haya mwanamume ni kuna msemo unasema fala hakuna kama wewe. Mjinga kweli kweli wewe. Mwangalie huyu ati ana haya pia. Unasikia maneno kama haya. Yote yametoka maana nini? Haya anayotaja Sheikh Abdurrazzaq hafidhahullah. Haya maskuli ya ikhtilat. Na nyinyi waangalieni hata watoto wa kike. Aweza kuwa amekwenda vizuri. Na sisi wazazi tuna wazimu na elimu ya secular kisha kapelekwa university. Mji mwingine huko. Mtoto wa kike amekaa kule. Kumbe aishi na mwanamume kule. Wallahi haya mambo yatokea. Yatokea kabisa, yatia uchungu sana. Hii diatha hii, sijui itaisha lini. Huu ni udayuth. Kama wewe uko namna hii, huu ni udayuth, lazima ubadilike. Wala usiseme kuwa binti yangu hawezi wapi, kwani ana nini? Yuweza. Akirudi kwako atajifanya hakuna mwenye heshima kama yeye, lakini akitoka nje hakuna mwenye uchafu kama yeye. Wewe wajuaje? Una CCTV. Wamfuatiliza kule aliko. Ha. Watu wachunge sana. Na mabinti mwanamume asimame kuwahifadhi na kuwalinda kuliko hata mama yao. Usidhanie kwa mama yao itatawaangalia. Yeye mwenyewe atakuangaliwa. Yeye mwenyewe mwanamke atakuangaliwa. Kwa watu wachunge hii. Wa adamu ilzamiha billibasi shar'i satir. Na kuto mlazimisha mwanamke alazimiane na vazi la kisheria lenye kustiri. Usiseme mtoto ni mdogo. Anza kuanzia utotoni pale kumvisha. Mvishe vazi la kisheria. Ajue kuwa stara kwa mwanamke ni jambo la lazima kuanzia mdogo. Kwa usimkuze mtoto avaa majinzi ya kubana, mtoto yuakuwa avaa vipensi, mtoto wa kike mdogo hajistiri, hafanyi joto, nywele ziko wazi na nini, akitoka hajali yule mtoto wa kike mpaka amekuwa mwanamwali, bado yuko katika hali kama ile. Yeye mkazana, mtoto wangu mdogo bado. Sasa akiwa mkubwa ambaye sasa vaa hijab, hawezi, ashazoea malezi haya. Wewe unkwenda mwenyewe kumnunulia jinzi ya vae la mbana. Mwenyewe umefanya hivyo. Vipi atakuwa na haya? Kwa lazima kuanzia mtoto anapokulia. Pole pole. Aanze kufundishwa kuwa stara kwake ni wajibu. Kadhalika katika sababu walimfitahu ala aladati sayi'a min aadati aadai al-islam. Kule mwanamke kufunguka kuona zile ada mbovu katika ada za makafiri maadui wa Uislamu. Na hii yalelewa na nini? Na ma-TV katika majumba. Watoto wa kike, kama una watoto wa kike usiweke TV ndani ya nyumba. Waghairi dhalika min al-asbab. Sababu ziko nyingi. Lakini ukiweka ile, akimuona yule mwanamke wa kikafiri na anavyojiweka na makucha sijui ntiwa kama ni rangi gani sijui na mvao ovyo ovyo, basi na yeye pia atakulia hivyo. Ndio itakuwa tarbia yake sasa ile. Atakakuwa kama nani? Kama fulana katika mumathilatu wale wanaofanya matamthilia na nini. Hata kufanana na wao. Bali ufikia kwa mama wengine mpaka watoto wao wakizaliwa tu waita majina nani ya ma-actress wale. Sasa kikuwa wajua wewe kwa nini unaitwa hivyo? Kwa sababu ya yule actress fulani yule, ah, nilimuona nilimpenda mimi, kwa yule mtoto akulie vipi? Akulie yeye afawe kama fulani. Ni kama watoto wa kiume pia. Ukamuita mtoto Bob Marley. Kutoka mdogo umuita Bob Marley mfano. Wajua kwa nini unaitwa Bob Marley? Kwa sababu yule jamaa marasta avuta bangi kweli. Watarajie mtoto afanye nini? Atavuta bangi sababu aona mimi yule ndio kudwa. Ama mzazi ampeleka mtu, naisi kwa watoto wa kike pekee yake, hata watoto wa kiume mpeleka mtoto wa kiume kwa kinyozi, kisha zile picha pale za chinja chinja zile amchagulia moja, ona ile pale mtoto wangu mnyoe vile, amuona hapa amenyoa hivi, mtoto mdogo wa kiume Kuna siku namuona mtoto mimi ameletwa na mamake kwa kinyozi, amwambia nyole hivi, ile mtoto akanyolewa kipara kabisa huko chini, kisha akabakishwa hizo nywele. Mimi nimeshindwa kujizuia, nikamwambia mama, kwa nini wamfanyia hivi mtoto? Si sawa hivi. Asema babake ataleta vita kulikweli huko nyumbani ikiwa hatonyolewa hivi. Ah, billahi alaikum. Baba aleta vita kwa mtoto wake asiponyolewa chinja. Waita chinja wao. Endeleeni kuwachinja kama kuku. Mwisho wa kuisha atakuwa vipi? Yule mtoto atakulia katika tarbia kama hiyo, akijua kuwa mfano mzuri ni hao. Sasa kuna wazazi ambao wachangia watoto wao kuwa waovu watakapokuwa wakubwa, kwa sababu ya tasarufati wanazozifanya. Na kuna asbab nyingi na mzazi atakikana azichunge. Na kuyajengea haya, waweza wewe kujichunga na mwisho yule mtoto akapotea kwa mfano ama nini, akapinda yule mtoto. Hii haiko katika mikono yako. Anayeongoza, anayetaka hili liwe ama lile nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini wewe chukua asbab. Fanya zile asbab. Baada ya kufanya asbab, kazi hiyo mwachie nani? Allah subhanahu wa ta'ala ya kuongoza. Muombe Allah amuongoze. Sasa ikiwa asbab zote hizi umezifuata, kisha mtoto akawa sivyo vile ulivyotarajia, wewe hulaumiwi. Na mfano unao wa Nuh alayhi salatu wassalam, mtoto wake, ya bunayya irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin, amwambia mtoto wake aliyemzaa. Hivi wafikiria mtume wa Allah Nuh akumlea vizuri? La, alimlea vizuri kabisa, lakini ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwenye nguvu juu ya kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hizi asbab tuzifuateni. قوله وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه هذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم katika ukamilifu wa khuluq tabia za mtume sallam أن الصحابة رضي الله عنهم تربوا في مجلسه هذه التربية مصحابة مليلك katika kikao cha mtume sallam kwa tarbia hii فما كان صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى زجر أو نهر mtume sallam alikuwa hahitajiki kumkemea mtu ama kumkataza, bal kanu yarqubuna wajhahu sallallahu alayhi wasallam, walikuwa masahaba kila wakati ukimtizama uso wake mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa in ra'u fihi ghadaban alimu annahu ra'a munkaran, wakiona uso wake umebadilika umekuwa na hasira wajua hapa kuna munkar kabla hajasema. Fa yatanabahu murtakibuhu wa yantahi anhu, kwa hivyo utanabahi yule yule anayefanya utanabahi pale pale akawaacha lile jambo. Na hii iko wazi katika hadithi ya Umar Khattab alipokuja na zile nyaraka katika Taurat, akaanza kuzisoma mtume sallallahu alayhi wasallam, uso wake ukaanza kubadilika kuwa mwekundu. Umar akitizama akasema, a'udhu billahi min ghadabihi wa ghadabi rasulihi, ya Rasulullah, sikukusudia hivi. Ashajua kuwa mtume sallallahu katika hili jambo limemkasirisha kwa kumtizama uso wake peke yake. Hii ni tarbia mtume sallallahu aliwalea nayo masahaba wake, na hii ni kuonyesha ukamilifu wa haya aliyokuwa nao mtume sallam na ukamilifu wa akhlaq alizokuwa nazo mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah hadathana Mahmud ibn Ghailan qala hadathana Waqi'un qala hadathana Sufyan an Mansur an Musa ibn Abdullah ibn Yazid al-Khatmi an mawla li'Aisha radhiyallahu anha majhul mawla li'Aisha qala قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ضعيف الإسناد لأن مولى عائشة هذا مبهم. مولى عائشة الناني أجولي كان الناني مولى. هذا الحديث ضعيف وقد صح عنها في صحيح عائشة سيما سيجمون متوم سلم تبوياك حتى مرموجة سيجوايكم وانا متوم سلم. Lakini imethubutu katika Bukhari wa ghairihi annaha qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahidin. Na wala hakuna makosa katika hili baina ya mume na mke. Aisha sema nilikuwa nikioga pamoja na mtume sallallahu katika chombo kimoja. Takhtalifu aidina fihi, yani mikono yetu yapishana katika kile chombo. Na hii ni katika muamala mzuri aliyokuwa nao mtume sallallahu na wake zake. Waqad taqaddama 'inda al-musannif. Kwa hivyo hii hadithi haikuthubutu. hadithi kwa Aisha radhiallahu anha sema sijawahi kutizama yani tupu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hata mara moja. Ni mkewe, ni masala mengine baina ya mke na mume la basi, illa ala azwajihim au ma malakat aymanu fa innahum ghayru malumi ghayru malumi. Babu ma jaa fi hijamati rasul sallam, insha Allah ta'ala katika juma lijalo tutapitia. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.